คุณสิไปหายามาท่าบาดแม่ดอก เฮ้ยก็กลายเห็นกับแม่ปานีบ่แม ่มาลินีเอ้ยเจ้าเคยบอกแม่ไว้อย่าไปเกี่ยวน้ำเขาคิดฮอดหลายอยากไปเห็นแม่จึงเป็นแนวนี้โอ้ยเจ็บหลายเด้คือเขาตีเขาขาเกือบแม่มาบ่ฮอดตีลูกเอ้ยคงบ่หลายหน้าที่แม่คงตายจากเจ้าเบิ่งเอาเอื้อยเจ้าแน่เด้อเบิ่งเอาเอื้อยเจ้าแน่เด้อลูกล้าเดี๋ยวนี้เขากำลังเป็นคนลืมตัวงัวลืมเตียนตัวลูก แม่จ๋าเก็บใจดีๆไว้เด้อแม่เดี๋ยวนี้พี่คุณกำลังให้ทหารไปหาหมออยู่แม ่โอ้ยบ่ไหวแล้วลูกล้า เดี๋ยวนี้พี่คุณไก่ให้คนไปตามหมอมารักษายายมาเฒ่าจงมาอดใจยายห้ามคุณลูกเฝ้าจำจำห้ามบ่ฟังยังนั่นโดนจังโดนแสเอื้อยใส่ลางคัวเป็นเอื้อยกะจังแม่นโพดหายปานบ่แม่นมารดาการนี้กาเล่าอายคนว่าแม่ตนเป็นสาดเสือมออะไรบ่ยัยเยื่อบ่เลือกความเป็นคนเอื้อยเล่าหายกว่าสาดป่าเศร้าสาแม่มันดาอย่าเฮ็ดหน้าเสียซอยมอยอยู่น้ำควายเสียบึงแยงโอ้โอ้ยโอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยเอ้ยเขาบ่รับเจ้าว่าเป็นแม่มารดาก็อย่าไปกังวลมาอยู่น้ำลูกสาวหน่อยแม่อย่าเฮ็ดตาลอยแม่อย่าหันใจสั่นคือว่าเป็นความฝันสัญญาแท้สิเลี้ยงแม่เคยขอบ่เหลียวแล้วลูกสาวแม่ผู้หน่วยสิค่อยเฝ้ารักษาดอกแม่ว่ามาขอไปกินยาเนาะแม่เนาะเดี๋ยวลาสิอุ้มแม่ไปอดเอาไว้เด้อแม่เด้อ มาลีนี่ลูกสาวล่ะฟังว่าจ๋าแม่คันหลักแม่บ่ยืนยังเจ้าอย่าฟังยายแม่เฒ่าเอาลงไว้ใส่ขี้ดินเจ้าอย่าเผากี้เมียนให้เป็นฝุ่นเด้อทุนหนู อย่าหาว่าเป็นตัวอะไรแม่ล่ะแม่ ทำบุญตามประเพณีสงสารกันคือไทยปะ เก็บใจดีๆไว้แม่จักหน่อยหมอกับมาดอก ให้ผัวนางทำเป็นเนินอยู่ในเรือนเมียนครับแม่จำได้ว่าลูกหลาน จ๋าจะบอกไปคืออะไรเนี่ย พ่อด้วยผ้าหรือแพ้เอาศพแม่โยไว้หัวนอนเจ้าเฝ้าเบิ่งแลได้เจ็ดมือแล้วจังแก่ผ่าแพ้เบิ่งเหมือนเดิมอย่าลืมเตือนลาชินีผู้พี่เธอเขาเป็นเอื้อยยายเขาแข็งกล้าอยากให้เขาลืมเขาว่าต่อได้เป็นยังบ่มีเกียรติบ่มีใจกับฝุ่นคนรอบข้างแข็งกระด้างว่าอยู่ดาวส่วนลูกสาวแม่จำไว้นะลูกหลานเด้อส่วนลูกสาวแม่ผู้ทำดีอยู่แล้ว จดี ให้ดีตื่นอย่าลืมตัวเอ็ดน้ำผัวเอ็ดน้ำคนอย่าโยกตนไปเที่ยวหัวทันผู้จักกินผู้จักทานอีกบ่นั้นสิรวยเลิมอย่าลืมคำแม่บอกเสมอ ไอ้ต ั วนี้มันตัวอะไรแม่ ลูกนะจำเด้อจำดีๆนะครับแม่บอกนะลูกเด้อคิดว่าแม่คงบ่ยังสังขารพวกหมอกกายแม่นขอไว้กะบ่ฟังโอ้ยลูกแม่ เรามาลินี่เอ้ย จำไว้เด้อลูกหลานเด้อ ถ้าแม่เขาเข้าไปถ้าหวานถ้าอยากก่อนไปลาไป ถ้าแม่ก็คอยยังนะแม่เด ้อผู้ฟังเอ้ยอยู่ต่อมาบ่หลายมือแม่หมามิงมรณะลูกสาวฝ่ายทั้งเคยก็เฮ็ดตามม่านดาเว้าเก็บศพบูชาไว้ถึง7วันแก่ผ่าห่อป้าที่โถคุณพ่อศพแม่หมาเหลืองเออเหออยู่ในผ่าเป็นแทงทองมาลินี่ผู้น้องเห็นศพแม่เป็นทองคำคองทำบุญทำท่านแจกจ่ายคนผู้จนให้พ่วมซาไปถึงเอื้อยกันนิกาผู้บาบินพ่อแต่นั่งได้ยินเกิดพ่วมโลภคิดอยากได้ท้องเท่าอีแม่หมามันต้องมีส่วนแบ่งทั้งลูกกกลูกลาเฮากะลูกคือกันย่านบ่ท่านเห็นท้องย่านบ่ท่านท้องค่ำสิแลนซ้ำไปขอน้องเปิดปองไปเบิ่งดูเอื้อย เวลากันนานหลายมื้อเสียงคนลือชาวบ้านตาเขาว่าศพแม่ไอ้หมากลายเป็นท้องแทงก่อนอยู่เฮือนน้องกองใส่หูผู้ก็เป็นลูกแม่สิไปขอแบ่งน้องต้องฝันเคืองพ่อๆกันมันสิเป็นเจ้าของท้องแต่ผู้เดียวบ่มีได้ถือว่ามุ่นแม่ปันให้พี่ได้กำได้ส่วนแบ่งเอ้ยก็เป็นลูกคักน้องก็เป็นลูกแพงอีแม่มามีค่าแล้วขวนไปเบาเจ้าแบ่งเอาแม่เอ้ยแม่ขั้นคอยหูว่าเจ้าสิเป็นแทงทองคำคอยสินำเอามาไปอยู่วังเบียงกวางนั่นสิแป้งคนให้ถูสบู่อาบน้ำกันน้ำหอมคู่จันจันคอยสิพร้อมให้เจ้าโอ้ยแล้งเศร้าเท่าแม่มาหนานวลนายเอ้ยเอ้ยโอ้ยอีแม่เอ้ย ผู้ว่าหมาขี่เหินสิเป็นแทงทองคำให้นอนน้ำในปางสักกะไข่แต่ข้าวคุณเป็นยังบุญอีนางล่ะหมาเป็นท้องต้องไปแบ่งซะแล้วเฮากะเป็นลูกเจ้าหมาเฒ่าดังกันอีมาเลยนี่มันสิเป็นเจ้าของผู้เดียวบ่ได้กันนิกากะเป็นลูกคือกันต้องสิไปขอเอาส่วนแบ่งเบิ่งกันนะมื้อนี้ ไล่บ้างมาเวลาเคลื่อนไล่เดินบ้างตาสว่างชีวิตการเดินทางมาประชันโลกกว้างมันยาวสั้นบ่ทั่วกันคันไปไปมัวประมาทอ้างบ่สร้างก่อความดีไปลาวีทำกรรมบาปจองน้ำบ่มีเวรเห็นผลบุญที่นางทำ เห็นผลกรรมที่นางสร้างมาเป็นนางในเดียวทองแม่มาไก่เป็นน้องกายเอาเงินมาจ่ายชัยมาทำต่างส่วนบุญแต่ที่ยังมุนมุนคือไอ้พี่กันนิกาเราเป็นคนมีปัญหาปากบ่ย้ำพวกไทยบ้านเป็นคนงานข้ากาพาไฟแดงแสงไปก่อนเบาบ่มวนใจผัดหอนเลยมีเรื่องอยู่บ่เศร้าเหงาในสวงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร่นอพี่คุณเอ๋ยมุ่นนิธีเฮากระต่างกองทุนซอยคนจนการกุศลทำทานครูสุอันกระทำแล้วแต่แม่มาตายกลายเป็นท้องคำแทงสนุกแต่งทำทานคืออีแม่เล่าบอกไว้แต่ยังเอ่ยผู้ปากแข็งจักเสียจังไหนแม่เล่าก็เป็นห่วงเอ่ยหลายหลายให้เสียจังไหนล่ะพี่คุณ มาเลยนี่เอ้ยนี่คือความกตัญญูกตเวทิตาเจ้าที่ทำดีเฮ็ดนำแม่บุญก็ได้แก่เจ้าท้องคำก่อนพอมาโบสถ์ศาลาเฮากะสร้างบุญพระปาเฮากะเฮ็ดทั้งของกินผ่าแพร่ผืนแจกจ่ายคนผู้จนให ้ตายเอ้ยคุณตาย แม่นเสียงไผน้อมาเอื่นมาลินี่น้องไปเบิ่งหรือพวกคนมูมาขอเข่าของเครื่องบ่อนองมาลินี่ไปส่องเบิ่งดูล่ะ เป็นจังได๋อยู่เฮือนอยู่ต้านบ่น้อมาลินี ่เอ้าพี่คุณเอ้ยเรามาถึงห้องเฮือนต้านบ้านซองบ่กังลมและจองแดดมันฮ้อนกะฟ้ามาสวัสดีเธอเจ้าค่ะเอ่ยพี่กันนิกามาคนเดียวหรือเหนือหัวเพิ่นมาค่านำด้วยเชิญเสด็จทางพี่มีการหยังจังเว้าว่าเศร้ามีแห้งก่อนเถิดแน่จังจ๋าเว้าเรื่องเล่าเสด็จพี่คุณมากินน้ำก่อน เอาเชิญๆ บ่เป็นหยังดอกมาเลยเอ้ยเอาล่ะน้องทั้งสองเอ้ยที่เอ่ยมามื้อนี้ก็มาเรื่องของทองคำตัวแม่ของเฮาเล่าตายกลายเป็นท้องค่ำก่อนกรรมสิทธิ์ปู่ควรใดท้องค่ำเป็นส่วนแบ่งสูสิเอาแขนแขนเป็นเจ้าแต่ผู้เดียวบ่ได้ดอกกูก็เป็นลูกอีแม่คือกันกูควรใดหลายคนพวกสูผู้นี้เพราะว่ากูเป็นลูกผู้ใหญ ่คือสูสิว่าจังใด นี่ล่ะเนาะเพิ่นว่าดีบ่เห็นเหม็นจังพ่อปากเจ้าบ่บ่กลัวภัยแม่ไปหาบ้องหัวซาทั้งดาตีให้ชี้ช้ำย้ำแม่เป็นทองคำเจ้าจังมาเถียงเอามาขอเอาเป็นผู้แบ่งแม่หักเจ้าแห้งแห้งหักทอดินทอปลาแม่ไปหาเจ้าดาปล่อยทั้งตีขาอีมา หมู่บ้านนี่ก็ตามแต่ว่ามื้อนี้กูสิเอา เจ้าสังบ่อยากอายย้ำมาปากเบาเสียวส่วนทองคำกำมูนาพาเป็นยันแต่เวนสิน้ำตองเพียงได้ทองคำ แม่ไหลล่ะ มาลีนี่ผู้เป็นน้องบ่เคยแพงก่อนสิแบง เออจังสิแล้วไม่จังเป็นน้อง ต้องให้เพียคุณไก่เราเป็นคนจัดแจงควรบ่ควรแล้วแต่เจ้าว่าคนเขาเสียบ้ามาหนาใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยลานเดอพี่เอ๋ยขั้นแม่เจ้าอยากได้ขอน้ำพี่คุณไก่อำนาจตัวผ้าคล้องเฮือนแล้วแต่เล่าสิปันไงข้าเหนื่อยอยากได้นะเว้าน้ำพี่คุณไก่เบิ่งดู ว่าจังได๋ล่ะหน้าคุณไก่อีนางล่ามันว่าแล้วแต่เจ้ามันบ่แพงเด้อโตมันนั่นเจ้าสิว่าจังได ๋เอาจังซั่นติฟังเด้อสนับป้ากันนิกา เออว่ามา ข้าแต่แม่นางเมืองกันนิกาผู้เป็นป้ามาทวงถามเอาทองแทงแม่อยู่ดีมีแห้งแม่ไปมาอย่างบ่ได้ ปัดถึงปอยดาตีลักษณะแบบนี้มันบ่สมเฝ้าผู้ผู้เป็นผู้พระราชาแม่เป็นมาผู้มีคุณเป็นยังบุญที่สู้คำตายแล้วเป็นทองคำตายอยู่น้ำลูกสาวน้อยเมียพญาตาบ่ลำขอกินข้าวจากคำเจ้ากะที่ใส่ปืนให้คนถืนต่อยตีในที่สุดแม่หนีมาอยู่พี่ยังเป็นห่วงลูกสาวโตจนพร้อมสู้เบิดแห่งตายสร้างบ่อายอย่ามาเว้าแม่เป็นหมาก็หาเข่าเอามาป้อนจนใหญ่บ่ได้เอาเด้อขี่ป้อนนอนซ้อนดีสร้างบ่อายไว้ดีน้อมเอ้ยอุ้ยละนาละนา ผู้เจ้าอยากว่าหยังก็ว่าไปลุ้นหน้าขุนไก่แต่ว่าเรื่องสำคัญเดี๋ยวนี้สิคือคอยอยากได้ท่องเรื่องอื่นคอยบ่สนใจ เอาล่ะป้าเอ้ยขั้นอยากได้ส่วนแบ่งอยากได้ท่องแทงก่อนซาไว้ก่อนกันนิกาผมสิพาไปหาทานพระองค์ผู้ทรงเก่า ฮะ สามคนเฮ้ามาไปเฝ้าบังคมทุ่นพระเจ้าทานให้เพิ่นเป็นผู้จัดการกับปัญหาข้อนี้เหนือหัวทานสิว่าใด เอ้าบ่ตาเฮาสามคนนี่ก็บ่แล้วติหน้าขุนไก่ บ่ได้หรอกป้ากันนิกาป้าๆๆมาเลยนี่ป้ากันนิกาพวกคอยไปเตรียมตัวก่อนเด้อ ขอตาว่าคอยได้ไปไสขอกับบ่ว่าปะข้างสิไปก็มาไปไป ไปขึ้นสนานป้า ฮอดแล้วเด้อย่าพอฮอดบ้านใหม่มันบางปองน้องกับพี่บ่คือกันน้องกับไปพ่อมันตั้งดิฉันผู้เป็นเอื้อยนี่ท่านที่มีบทขอพ่อเป็นทางในเที่ยวทองเสียงคำพาผู้กันกองเขียนมาเป็นภาพสะท้อนกำลังจอนเข้าบอนจังเอ้ยติดตามมาระยะเมียบอนปลาแรกสิแตกบังบอนน้ำคังสิลาใหม่บ้านบังไฟบ่มีหางสิทั้งควรแล้วต้นข้างเหรียญสตางค์สิลาแบ่งขอแสงคิ้วเข้าป้ายก่อนไก่ต้นคอนขวานสิแกงนิรันจอมอสิลงหงลาคอนเอ้ย เป็นจังไหนน้อคุณแม่ฟังนี่ท่านไม่ตั้งป้องน้องกับพี่บ่คือกันตกมาตอนน้อสำคัญมันหมอมาศิลาหารฟังนิทานกำลังเขียวเหนียวคือตังต้อยจักจันวรรณกรรมพ่อใหญ่เสียงฝากที่เด็ดเฮ็ดให้แฟนพี่น้องได้ฟังแล้วหมู่วันยินบอนนิทานของเฮาใกล้สิจบเด้อครบสิ้นได้กินเต้าแล้วลืมมาติดตามผลงานบอนนิทานกำลังจอเสียงจอแจคนเขาเอากว่าเมียเฮาเป็นบ้าใหญ่คือไม่ไผมันต่างปองโอ้ยบ่คือน้องลูกแม่เดียวเขียวพ้อยนินโอ้ยโอ้ยน้องอื้อยละนาบาเวลาการล่วงย้ายคนกระซามาถึงหูดูว่าคือคว่ำเขาได้เรามาจ่าตานข้าวหมาตายอยู่ในบ้านของขุนไก่เป็นท่องแทงเอ๊มื้อนี้แม่นนั่งเมียหน่อยดองแดงไปไสแล้วคือบ่มาเนาะอ้าวๆพ่อเว้าถึงก็มาพอดีก กันนิกามาลินีขุนไก่มาพร้อมกันเลยแต่ว่าอีมาลินีมีเรื่องอย่างอยู่ในใจคือสีหน้าอมทุกแท้ร้องโว้บังกนาลา ข้าแต่พระบาทเจ้าข้ามีเรื่องหนักใจพี่ขุนไก่สิเป็นคนบอกเรื่องเล่าให้ขาวแจงเรื่องแบ่งแบ่งปันปันระหว่างฉันกับเอื้อยกันนิกาพญาพีให้สามีเป็นผู้เว้าพระองค์เจ้าโปรดรับฟังเจ้าค่ะพี่ขุนกราบทูลพระองค์มันไปตามความจริงซะพี ่ว่าเลยนะขุนไก่ว่าไปเลย กราบบังคมขอดีชะพระโกศลเทียอัตไทยฟังเรื่องใหญ่มีปัญหามาลินีมีมารดาเป็นแม่มาแต่ข้าวกี่กันนิกาผู้เป็นเอื้อยก็คือกันนั่นละทานเวลาล่วงมานานผมเอามาอยู่บ้านมารดาเจ้าเท่าแม่มากันนิกาลาชินีเพิ่นเป็นคนปากกาดาอดแม่เจ้าของเองแม่ไปหาจนถึงวังผัดไหลตีบ่มียังจนว่าหนังของมาเลื่อนบวมทั้งในไข่บ่สวงในที่สุดแม่ก็ล่วงตายอยู่เฮือนเมียนขาบไวพ่อเจ็ดมือผัดแม่นทองพอลานี่หูข่าวเลยไปขอแบ่งน้องว่าเป็นแม่คือกันมีเสื้อสายพุ่งพันได้อยู่กันแต่ในดาวข้าวแม่ยังเล่าบ่เลี้ยงแม่เป็นทองเล่าขอแบ่งขอพระองค์จัดแจงแก้ปัญหาข้อนี้ให้มันแล้วจังสิแก้วไว้เด้น้อมเอ่ยโอ้ยละนาละนาหามขอเดชะนี่คือความเป็นมาโดยย่อพ่อสังเกตควรบ่ควรสุดแล้วแต่พระองค์ชีวิตนิไถเถิดพระเจ้าค่ะ ขอเสริมขอต่อเรื่องที่คุณว่าเป็นความจริงเรื่องที่พี่คุณเว้าทั้งหมดน่ะคือความจริงเจ้าค่ะพระองค ์เอาถ้าจังสั้นเฮาขอเวลาถามไทยไล่เลี่ยงกับแม่นางกันนิกาเพื่อหาข้อมูลในการตัดสินใจขอขุนไก่กับมาลินีกลับบ้านไปก่อนปะอีกบ่กี่วันเรื่องเล่าต่างๆกะสิจบลงนะ ท่านจังสั้นกับผู้ข้าทูลลาล่ะพระเจ้าค่ะ พ่อกันที่นี้ไปถอนอย่ามาหลอกอย่ามาหลอนเฮาพ่อแล้วกูเปิดมือมาแก้ออกมาเสื้อและผ้าอาพรแก้โอเซโอคำ ผู้เปลี่ยนจังหวะจังสั่นเสด็จที ่ทั้งเครื่องทรงเครื่องเอกจรใส่กำไรแขนกุมทลีอยู่ในหูผ้าเบี่ยงคำให้มึงแก่อย่าถือแพ้อย่าถือผ้าเอานี่ปุกกะลาแก้ผ้าแล้วให้ถือยัง พี่บอกไปทัวร์หลายรู้ตนกันนิกานี้ ขอท่านกินอยู่เลาะข้างถนนกว้างจังสิสมซื้อของนั่งกาแปลว่าแนวดอกไม้ให้เจ้าทรงขึ้นกับ เอ้าพี่นางแก้วจังสั่นท่านนี ่เอาของเธอขึ้นไปซื้อเดิมว่านางเอื้อยอีย่างปาปื้อเอื้อยหาขอเขาคนเขากินสิ้นความสัว ไปทัวร์ไหลกันนี่กากะอยากอายคนตัวนอเสด็จพี่ ตายเป็นคุ้ยเป็นงัวไปไทยหน้าเด้อเกลออูโอ้ยอุ้ยพ่อสำเอยแม่นสำชินอีเวนเอ้ยโอ้ยอุ้ยละนาคือว่ากันนิกาทั้งหยดถาบรรดาศักดิ์เสื้อผ้าอาภรณ์ยึดหมดเลยโทษประหารลดเหลือเพียงแค่นี้ละเทศจบกันนอกพ่อกันทีทั้งชาตินี้และชาติหน้าท่านหน่อยขอให้กายท่านหลายขอให้เว้นไปผู้หญิงประเภทนี้มันเลี่ยงไปบ่ได้อีกแล้วหนีไปอาหารหลักก็ไปแล้ว